cintaku penuh berliku semenjak kasih tinggalkan aku. Jalan cintaku penuh berliku semenjak kasih tinggalkan. Jalan cintaku banyak durinya sehingga musnah segala galanya. Jalan cintaku banyak durinya sehingga musnah segala-galanya, sehingga musnah segala-galanya.